Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki przedstawi Państwu Romuald Wójcik. Już ponad 10 tysięcy łóżek covidowych w szpitalach przeznaczono dla pacjentów z innymi schorzeniami. Propozycje, jak zwiększyć atrakcyjność zawodu nauczyciela, przedstawił minister edukacji i nauki. W Strefie Gazy najostrzejszy konflikt od 7 lat. Ponad 3 tysiące nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 319 osób, a wyzdrowiało 4200. W sumie w szpitalach covidowych jest teraz ponad 15,5 tysiąca pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ciągle wykonujemy odmrażanie łóżek covidowych, czyli łóżka, które są wolne, przekształcamy łóżka dla pacjentów z innymi chorobami. W tej chwili już mamy przekształcone ponad 10 tysięcy takich łóżek. W rozmowie z wojewodami zaplanowaliśmy następne przekształcanie. Epidemia zdecydowanie zwolniła, powiedział dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Powoli maleje też liczba śmiertelnych ofiar wirusa. Chociaż liczba zgonów jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo duża, no ale nie jest to 700 czy 800 zgonów dziennie, jak mieliśmy jeszcze 3 tygodnie temu. Taki scenariusz mniej więcej przepowiadaliśmy, że pewnie gdzieś do początku maja liczba zgonów będzie duża jeszcze, ale będzie już się zmniejszała. Natomiast stopniowo i sukcesywnie będzie zdecydowanie zmniejszała się liczba potwierdzonych przypadków zakażeń. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 62,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie wydała orzeczenia w sprawie kredytów frankowych. Sędziowie poprosili o opinię Narodowy Bank Polski, Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisję Nadzoru Finansowego. Izba Cywilna chce, aby wymienione instytucje zajęły stanowisko w sprawie kredytów frankowych w ciągu 30 dni. Pod takim postanowieniem podpisali się wszyscy sędziowie. Sąd Najwyższy podjął tę decyzję ze świadomością doniosłości zarówno społecznej, jak i gospodarczej, jakie jego decyzje będą miały dla Polaków. Mówił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Na razie Izba Cywilna nie wyznaczyła nowego terminu posiedzenia. Nie ma terminu, do kiedy została odroczona rozpatrywanie wniosku pierwszego prezesa. W zależności od tego, kiedy będą wpływać poszczególne stanowiska. Pytania, które w styczniu zadała prezes Sądu Najwyższego Izbie, dotyczą chociażby kwestii unieważnienia umów kredytowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zwiększenie etosu pracy i atrakcyjności zawodu nauczyciela jest wśród propozycji zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty, które przedstawił minister edukacji i nauki. Za tydzień w tej sprawie Przemysław Czarnek będzie rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych i samorządowcami. Nam zależy na tym, żeby uatrakcyjnić zawód nauczyciela i spowodować zwiększenie etosu pracy nauczyciela. Temu poświęcamy nasze propozycje kierunkowych rozmów, które przesłaliśmy do organizacji związkowych i samorządowych na tydzień przed spotkaniem, które ma się odbyć 18 maja. Chodzi m.in. o uproszczenie systemu awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli. Radni Prawa i Sprawiedliwości na najbliższej sesji Rady Warszawy będą wnioskować do prezydenta miasta o informację na temat projektu dotyczącego edukacji seksualnej młodzieży i dorosłych. Został on zgłoszony przez anonimową mieszkankę w ramach budżetu obywatelskiego. Jego koszt to 3 300 000 zł. Szef klubu radnych PiS Cezary Jurkiewicz mówi, że temat budzi niepokój także rodziców. Pytanie jest takie pierwsze, czy my chcemy też, aby nasze dzieci ktokolwiek edukował poza nami i poza szkołą. Ja oczywiście rozumiem, że to jest wskazanie na to, że projekt jest ogólnomiejski, jest dobrowolny, ale przeznaczanie tak ogromnych środków w tej chwili, w dobie, kiedy jesteśmy po pandemii, kiedy nasze dzieci przeżywały bardzo długi czas nauki zdalnej i potrzebują kontaktu bezpośredniego i czekamy na ich powrót do szkół, to trochę niepokojące, że ten temat kolejny raz wraca. Najbliższa sesja Rady Warszawy rozpocznie się jutro o godzinie 10. Ponad 130 rakiet wystrzelił wieczorem palestyński Hamas w kierunku Izraela. Był to odwet za zbombardowanie Strefy Gazy. Trwające od ponad doby walki są największe od czasu wojny z 2014 roku. Syreny alarmowe nawołujące do ucieczki do schronów słychać w Izraelu co kilka godzin. Wieczorem kolejnych 130 rakiet poleciało z Gazy w kierunku Tel Awiwu. Na południowych przedmieściach pociski trafiły w budynki mieszkalne i zabiły 50-letnią Izraelkę. Niedaleko Eszkelonu rakiety uderzyły w jeden z potężnych zbiorników z paliwem, powodując olbrzymi pożar. Palestyńskie ostrzały miały być odpowiedzią na wcześniejsze izraelskie naloty na Gazę. Lotnictwo zbombardowało m.in. 13-piętrowy budynek, który zawalił się. Izraelskie władze ostrzegły już, że taki sam los może czekać kolejne budynki, które miały być używane przez zbrojne ramię Hamasu. Strona palestyńska twierdzi, że w wieczornych nalotach zginęło co najmniej 30 osób, a w sumie w izraelskich bombardowaniach życie straciło 58 osób, w tym 10 dzieci. Kilkaset osób jest rannych. W Izraelu zginęły w sumie 3 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

oh, way down we go. Oh, so way down we go. Ooh, way down we go. Pora na trójkę. I'm 16 minut po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia przybliża Państwu codziennie kwestie spisu powszechnego. Do 30 września trzeba wypełnić ankietę tego spisu. Można to zrobić albo na stronie spis.gov.pl, albo dzwoniąc na specjalną infolinię. W Trójce oczywiście cały czas po korytarzach grasuje trójkowy rachmistrz spisowy, czyli Paweł Turski, i dzisiaj wziął w obroty pana od WF-u. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną Dariusz Urbanowicz, prowadzący Sport w Trójce oraz Trzecią Stronę Medalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy wiesz, czego masz się teraz spodziewać? No pewnie pytań statystycznych. Jakaś przeszłość ze statystyką? Bo nie słyszę entuzjazmu w głosie. Musiałem to zaliczać na studiach i było pod górkę. Ale no w ogóle na studiach było pod górkę, ale już się udało. Tak ciągnie cię do jednego z pytań ze spisu. Jaki jest twój najwyższy stopień wykształcenia? Jest takie pytanie w spisie, to powiedz, co studiowałeś i jaki jest ten twój tytuł? Łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, czego nie studiowałem, bo spędziłem na różnych uczelniach 14 lat. Jestem magistrem, pracę dyplomową pisałem z dziennikarstwa o samym sobie, licencjat z psychologii o innych sportowcach. Czy kiedykolwiek przebywałeś za granicą przez dłużej niż rok? Nie. Kilka tygodni, kilkanaście tygodni tak, ale to były wyjazdy turystyczno-zawodowe. Byłem w delegacji, łączyłem to trochę z wyjazdami turystyczno-sportowymi. A gdzie najdłużej byłeś za granicą? Kiedyś udało mi się wyjechać w delegację, w której odwiedziłem Niemcy, Włochy, Grecję, Turcję i znowu Grecję, i to było podporządkowane regatom żeglarskim. W delegacji wtedy spędziłem 7 tygodni i to było bardzo przyjemne. Mieszkałem w namiocie, mieszkałem na balkonie, trochę koczowałem, trochę podróżowałem, cały czas pełniąc obowiązki zawodowe. Żeglarstwo to generalnie rzecz biorąc twoja pasja, bo ja czasami muszę uzupełniać dokumenty, jak jesteś u nas w studiu i mam napisane komentator żeglarstwa. To prawda, to jest jedna z moich pasji. Dzięki temu mam poczucie, że nie do końca pracuję. Zajmując się takimi dyscyplinami jak narciarstwo alpejskie, czy właśnie wspinanie się, jazda na nartach w wysokich górach, a przy okazji żeglarstwo. Sam się ścigam regatowo, więc mam poczucie, że wiem, o czym piszę i mówię. Dariusz Urbanowicz, Sport w Trójce oraz Trzecia Strona Medalu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 18 minut po godzinie 6. Nasz trójkowy rachmistrz spisowy wróci jutro rano i zobaczymy, kogo tym razem weźmie w obroty. Teraz Cortez z Imbirem w Trójce. Nie dałem dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, imbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kęciastem mam smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Jak umknęła nam ta mała różnica w przeciwnym biegu. I jak umknęła. Lirycznie i metafizycznie Cortez zabrał nas w podróż po dźwięku gdzieś w odległe galaktyki wyobraźni, a ja teraz Państwa sprowadzę na Ziemię. 22 minuty po szóstej. Czy to się dzisiaj wydarzy? Jedna z sieci supermarketów wycofuje kiełbaski na grilla, dlatego że mogą zawierać płyn chłodzący. Podobno takie kiełbaski nie są zbyt zdrowe. To zjeść może tylko krokodyl albo moja żona. To co, smak nie jest ważny? Ważne jest, żeby to się zakonserwowało, żeby to się nie zaśmierdło. Z drugiej strony na upalne wieczory przy grillu odrobina płynu chłodzącego może okazać się niezbędna. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz. Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto. Jak informuje główny inspektorat sanitarny, brak jest dostępnych danych pozwalających na ocenę, czy ze spożyciem przedmiotowego produktu wiąże się ryzyko dla zdrowia konsumentów. Czyli niby lepiej nie kupować, ale... Panie, ludzie chamy, wszystko kupią. Po 20 sztuk kupują. Chyba myślałem, że będzie bubek, że nie kupią, że stracę. Idzie jak w wodach, cholerę, jeszcze zysk mam, no. Czy kiełbaski z płynem chłodniczym zostaną wycofane? Czy to się dzisiaj wydarzy? Włosi zmagazynowali tegoroczny śnieg. Celem tego działania jest przechowanie jak największej ilości śniegu, by można było go wykorzystywać na stoku w jesiennych i zimowych miesiącach. Jak mówi rzecznik prasowy włoskiego Ministerstwa Śniegu, gli amici della vedetta ammirata da tutti noi questa gemma propria della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Jak Państwo słyszeli, włoskie ministerstwo korzystało z pomocy polskich fachowców. Jak słońce przyjdzie, to i tak śnieg stopi i on spłynie. Tak jest, siły przyrody w służbie człowieka. Widzisz tę wajchę? No. No to ciu! Wygląda na to, że za pół roku Włosi nie będą musieli szukać zeszłorocznego śniegu. Robotaksówki, czyli przyszłość, która dzieje się na naszych oczach. Kierowca już nie będzie potrzebny. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzi życie niema lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Co prawda, na razie w Chinach, ale one istnieją, autonomiczne, samobieżne taksówki. Alive, it's alive, it's alive! Taksówki bez kierowcy cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród introwertyków. Sza, cicho, sza, czas na ciszę. Czy uda się wprowadzić takie taksówki w Polsce? Czy to się dzisiaj wydarzy? Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc., etc., etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość dobrą netą. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż.

Uwagę przykuło to, co powstało w budynku przy dawnej stacji w miejscowości Klępicz, to jest powiat gryfiński. Mieszkańcy własnym sumptem przygotowali sympatycznie wyglądający punkt odpoczynku dla rowerzystów. Stanęły w nim ogrodowe krzesła, kolorowy pociąg do wykopany z pniaków, kukły gospodarzy, rower zawieszony na drzewie i napis: odpocznij rowerzysto drogi, przed tobą kawał drogi. To jest jeden z rodzajów rymów, które nie są mi zbyt bliskie, ale się rymuje. Ciężko, żeby się nie rymowało. Rym dokładny to jest. Bardzo dokładny nawet. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Na temat tej wiaty, oczywiście, nie rymów. To Gazeta Wyborcza. Teraz przechodzimy do punktu następnego. Dziennik Gazeta Prawna, gdzie 5G. Aukcja 5G w końcu ruszy z miejsca. Wreszcie przełom w sprawie przydziału częstotliwości na nową sieć. Resorty rządowe rywalizują o sprawowanie kontroli nad operatorem strategicznym. Według rozmówców dziennika Gazety Prawnej, według rozmówców z branży, procedura rozdysponowania pasma C, tak zwanego, w którym powstanie ogólnopolska sieć komórkowa piątej generacji, powinna się rozpocząć już w najbliższych tygodniach. Operatorzy czekają na to dawno. Start aukcji 5G przygotowywanej przez UOKiK, co ja mówię przez UOKiK, przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, przez UKE, wstrzymuje zamieszanie wokół projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Cyberbezpieczeństwa. To wszystko są naczynia połączone, ale 5G już niedługo będzie działało, będzie można się połączyć ze szczepionką Billa Gatesa spokojnie, żeby umieć cały czas łączność ze statkiem matką. Rzeczpospolita teraz, gdzie wydatek na zakup smartwatch. Czy to można odliczyć? Czy wydatek na taki zakup pomniejszy nam dochód? Podobno wydatek poniesiony na zakup zegarka typu smartwatch stanowi dla przedsiębiorcy koszt, o ile będzie on faktycznie wykorzystany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a nie na potrzeby osobiste. Zatem przedsiębiorca, podatnik VAT, zajmuje się pozyskiwaniem klientów dla swojego partnera biznesowego. Przedsiębiorca planuje zakup smartwatcha dedykowanego do posiadanego telefonu. To taka sytuacja hipotetyczna, ale przecież jakże praktyczna, w liście od czytelnika. No i czy to można odliczyć? Mamy tutaj multum punktów, paragrafów dotyczących tego, czy można i przede wszystkim, kiedy można. Bo można to owszem, tylko potem trzeba obszerne wyjaśnienia składać, jeśli coś pójdzie nie tak. To Rzeczpospolita. Na koniec Super Express, gdzie mamy artykuł na temat obwodnicy stolicy. Obwodnica w końcu cała, gigantyczny, opóźniony, wciąż niegotowy, nadal pod znakiem zapytania i owiany tajemnicą tunel pod Ursynowem, czyli ostatnia część południowej obwodnicy Warszawy, o której kierowcy nadal mogą tylko pomarzyć. To jest wybudowane, ale jeszcze nie jest to otwarte. Ja czekam na moment, kiedy wszystkie media będą donosiły, że wreszcie jako miasto, stolica europejskiego kraju, Warszawa ma pełną obwodnicę i w dniu ogłoszenia, że ta obwodnica jest otwarta, będzie to oznaczało, że skoro tak, to można zacząć remonty. To dzisiejszy Super Ekspres. Przegląd prasy wróci jutro, również przed godziną 7 na antenie radiowej Trójki. Zapraszam Państwa teraz na zupełnie spokojny, kojący nerwy utwór YouTube, zatytułowany One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? And you want me to go without? W Trójce, 10 minut do godziny 7. Dobra informacja dla fanów grunge'u. Mianowicie zespół Pearl Jam udostępnił prawie 200 koncertów za darmo w sieci. Muzycy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo tęsknimy za muzycznymi wydarzeniami. Dlatego panowie z Pearl Jam postanowili kompletnie za darmo, w prezencie, podarować swoim fanom 186 swoich występów zarejestrowanych w różnych latach. Między innymi z roku 2000, 2003, 2008 i 2013 pochodzą te nagrania. Co ciekawe, na stronie internetowej grupy sami możemy ustawić swoją playlistę z wybranych koncertowych utworów, co oznacza, że możemy przez dobre kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt dni słuchać cały czas koncertów zespołu Pearl Jam i utwory nam się nie powtórzą, dlatego że tych utworów jest 5404. I to wszystko muzycy Pearl Jam podarowali nam, swoim fanom, do odsłuchu w internecie. Zatem serdecznie zachęcam i odsyłam do strony internetowej zespołu Pearl Jam. Tam można sobie zobaczyć, jak zespół brzmiał 21 lat temu, w roku 2000. To 21 lat już minęło. Kaśka Sochacka z kolei teraz w Trójce i Boję się o ciebie. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać,